94.9 Açık Radyo. Açık Dergi. Tiyatro Oyun Evi sunar. Eskicinin Tazesi. Yazan Federico Garcia Lorca. Çeviren Can Yücel. Yöneten Mahir Günşiray. Radyoya uyarlayan Eylem Akın. Müzikler Federico Garcia Lorca ve Manuel de Falla. Ses kayıt ve düzenleme Deniz Koloğlu. Oynayanlar Eskici Rüştü Asyalı. Eskicinin Tazesi Şebnem Köstem. Çocuk Yurdaer Okur. Başkan Mahir Günşiray. Komşu Kadınlar ve Sofu Kadınlar Selen Öztürk, Özlem Turhal, Nilgün Kurt. Don Kargas, Canberk Uçucu. Delikanlı, Murat Taşkent. Müşteri, Zekeriya Karakaş. Bu radyo oyunu, Tiyatro Oyun Evi'nin Lorca projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Can Yücel'in çevirisini kullanmamıza izin verdikleri için ailesine teşekkür ederiz. Sen bana baksana yılan. Koparırım senin o çatal dilini. Sana ne oluyor? Keyfim öyle istedi, öyle yaptım. Hadi cehennem ol karşımdan. Kapında sürgülemeyi unutma. Yoksa kulağından yakaladı mıydı seni? Konu komşunun önünde köpek leşi gibi sürürüm alimallah. Komşuların da maşallahı var. Hepsi perdelerin ardında kulakları dikmiştir şimdi. Bu sözüm hem sana hem onlara. O kalın kafana sok bir kere şunu. İnsan senin gibi bir hergeleye varacağına babası yerindeki adamla evlenir daha iyi. Bunları adam yerine koyup konuştuğum kabahat. Ne mal olduklarını biliyorsun. Otursana köşende. Kutu kutucuk evim var. Kocan var. Kocan mı var? Sözde. Rüyada görsem inanmazdım. Ah ah. Sen tut bu şipşirin yüz. Bu kaş göz, bu boy posla. Tut sen baban yerindeki adamla evlen. Saçımı başımı yolasım geliyor ha dostlar. Kim o? Laftan anlamaz mısın sen? Kim o diyoruz sana? Anlamaz mısın sen? Benim. Kim o diyoruz sana? Sen miydin benim yavrum? Günaydın teyze. Sen miydin niye yavrum? Niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Günaydın teyze. Gözüme kara sinek kaçtı da. Niye ağlıyorsun? Hani vız vız diye gezen ağlamıyor kocaman sinekler var ya. Gözüme onlardan kara sinek kaçtı da. Hani vız vız diye gezen kocaman sinekler var ya. Yok yok geçti bile. Niye acıttı ki canım? Kim yolladı seni canım? Gözüne? Yok annem yok geçti bile. Pabuçları getirdim. Kim bak yolladı seni canım? Nasıl da gıcır gıcır pabuçlar değil mi? Pabuçları getirdim. Bak dünyanın parası. Nasıl da gıcır gıcır büyük ablamın değil mi? Koy oraya ayakkabıları bakarsın. Annenin parası. Kocan büyük ablamın bunlar. Koy oraya ayakkabıları bakarsın. Pabuçlar bozulmuş yoksa. Kocan, sen anana değil ver. Benim kocam uğraşını ondan öğrenecek değil. Yoksa. O şarapla su almayı tüm uşatmayı ne kadar beceriyorsa ondan öğrenecek değil. Pençe yapmayı o kadar bilir merak et. Tüm uşatmayı ne kadar beceriyorsa kocam da pençe yapmayı o kadar bilir merak etmesin. Teyzeciğim uslu oturuyorum. Kızma bana. Derslerime de çalışıyorum. Bir şey yapmadım ki. Aa yavrum. Uslu oturuyorum. Ben sana bağırmıyorum ki. Derslerime de çalışıyorum. Pıcağıma bir sarılayım sana. Ben sana bağırmıyorum ki. Bak canım. Gel bakayım. Panayırda kazandığım kuklayı gördün mü sen? İster misin vereyim sana? Panayırda kazandığım kuklayı gördün mü sen? Al senin olsun bu kukla. İster misin vereyim sana? Sana lazım değil nasıl olsa. Çocuğun olmayacak madem. Kim söyledi sana onu? Sana lazım değil nasıl olsa. Ama bana söyle. Çocuğun olmayacak madem. Komşuyla konuşurken kim söyledi sana onu? Bu lafın üstüne annen bir güldüler. Ama bana söylemedi. Güldüler ki komşuyla konuşurken. Ablalarım da güldü. Belli olmaz o. Bir güldüler. Kim bilir ne güzel çocuklarım olacak benim. Ablalarım da güldü. Belli olmaz. Ablaların gibi değil. Helal süt emmiş çocuklarım olacak benim. Anan senin çünkü bak burama geldi de söylüyorum. Helal süt emmiş çocuklar. Anan senin çünkü bak burama geldi de söylüyorum. Niye bıraktın kuklayı? Sana bir şey demedim ki yavrum. Sen iyi bir çocuksun. Al bakalım. Niye bıraktın? Sana verdim ayı kuklayı. Sen iyi üzülme bir çocuksun artık. Al bakalım. Sana verdim bu teşekkür kuklayı. Teşekkür ederim. Üzülme artık. Benim. Güzel güzel oynarsın artık. Teşekkür ederim. Canım benim. Kocan geliyor. Güzel güzel oynarsın artık. Annem kızacak yine. Hoşça kal. Güle güle. Hey gidi çocukluk. Ah ah, hep çocuk kalsaydık keşke. Kaygısız, tasasız. Böyle kenetlenmeden elin kocamış herifine. Ne söylenip duruyorsun kendi kendine? Sana ne? Doğru. Bana ne? Sen tığını ırgala, karışma ötesine. Ya sabır çek, otur. Biz ya sabır çekmiyoruz sanki. Unuttun galiba. Ben daha 18 yaşındayım. Ben de 53. Yo yo, hiç merak etme, unutmadım. Ondan işte hiç ağzımı açmıyorum ya. Hırslanmamaya bakıyorum. Gücüm yettiğince çalışıyorum. Ne yapayım, elimden bu kadarı geliyor. Daha da çalışacağım senin için. Ama sonu gelmezmiş. Benden çalışması. Sen de uzun ettin ama. Şöyle bir 40 yaşımda olaydım. 45'ine de fitim ya. Sevsinler. Peki öyle olsaydı ne olacaktı? Hizmetçilik edecektik değil mi sana? Elinden gelse şimdi de sokacaksın ya beni kılığıma. Fakir olduğum için bunlar. Çeyiz getirmediğim için, öyle değil mi? Yapma yahu. Çeyiz ne ki? Benim gençliğim, tazeliğim, dünyalara değer ayol. Ne bağırıyorsun böyle? Komşular duyacak yahu. Ah, yataklara döşeneydim de. Senin için dünür gelen koca karının karşısına çıkmayaydım. Soğuk bir şey getireyim sana. Ha? Bir bardak limonata. Ha? İçer misin? Ah kafa, ah. Onca yiğit etrafımda fır dönerken sen tut. Biliyorum, biliyorum. Duymayan kalmamış ki zaten senin marifetlerini. Tabii duyacaklar. Kolay mı? Memleketin en yakışıklı gençleri yangındı bana. Elimi sallasam 50'si. Ama Emiliano bir tekti aralarında. Simsiyah bir ata binerdi hani. Arpuz güllü öyle. Şıkır şıkır geçerdi önümüzden. Küçük aynalar takılmıştı atının koşumuna. O Emiliano işte. Bir de pelerinini görecektim. İçi mavi kadife, üstü sırma. Biliyorum, biliyorum. Benim de vardı öyle bir pelerinim. Senin mi? Yok canım. Senin gibi eskiciye ne de yaraşır öyle pelerin. Ya öbürüne ne buyurulur? O 18 yaşındaki küçük beye? Yeni basmıştı hem de 18'ine. Ne yapalım yani? Ne olmuş? Biz de 18 yaşındaydık bir zamanlar. Sen mi? Güleyim bari. Nerede? Kim görmüş 18 yaşında eskici? Bilsen neler söylerdi bana. Yetti mi artık? Neler neler anlatırdı. İyi ya işte. Sen de dinleseydin dediklerini. Madem pek tatlı konuşuyormuş küçük bey, o tutsaydı elinden. Ben de seni o izbeden kurtaracağım diye zorla başıma bela satın almazdım. Daha dün sırtına giyecek gömleği yoktu. Şimdi karşıma geçmiş çalım satıyor. Hadi hadi hadi. Uydurukçu sen de. Çiriş çanağına bak sen. Aklıma gelir miydi bunun böyle davranacağı bana? Bir zar surt etmesi eksik kalmıştı Sünepe'nin. Oldu olacak, döv beni bari. Ne duruyorsun, atsana çekicini kafama. Şş canım, gözüm, yavrum, bağırma sana böyle. Komşular duyacak, tefe koyup çalacaklar bizi. Ben onların tefini başlarına geçireyim de görsünler tefe koyup çalma nasıl oluyormuş. Topunuzun Allah belasını versin. Senin de onların da. Ne budalaymışım ben. Ne zoruna evlenirsin be adam. Ne mal olduğunu bilmez misin kadın kısmının? Kanı kaynamadı mı bir kere sana? Kuş sütüyle beslesen boş. Rahat battı bana, rahat. Ne iyiydim. Gönlüm ferah, başım dinç. Ablamın yüzünden hep. İnsan dünyaya bir defa gelirmiş. Başımın etini yedi durdu. Olan da bana oldu. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Karına söyle de az çıksın. Baksana istekleri dizilmiş köşe başına. Yalvarırım mesele çıkarmayın ne olur. Kendi yerinize koyun beni. Oldu bir kere. Evlendim. Çekeceğiz. Ne yapalım? Eskiden bildiğim bir kızı, bir komşu kızını alaydın günah mı olur diye. Aman anne. Ev oturulmaz hale geldi. Cehennem hayatı valla. Yazık ettin kendini. Hangi kızı istesen alamazdın ki? Karım duymasın ama dün değil evvelsi gün. Koca bir sığır budunu dilmiş de dilmiş. Beklerse kokar. Ziyan olur diye tıkın babam tıkın. Patlayacaktım neredeyse. Dün de bir kaset soğan çorbasıyla akşamı ettik. Homurdandım biraz ama ne fayda. Bu sabah önüme yarım kilo soğuk sütü dayayıverdi. Huysuz karı. Ama ne olur sessiz olun. Ayakkabılarınız hazır. Vereyim hemen. Yepyeni oldu pabuçlarınız bakın. İltimas ettim size. Fiyatta da iltimas et bari. Ne verirseniz verin. Tek memnun olun da siz. Bu ara pek daraldı da elimiz. Herkesin öyle. İki çeyrek vereyim bari. Siz öyle münasip gördükten sonra. Şu çeyreği al. Bu da üstü. Vay soyguncu vay. Utanıp arlanmazlar. Bulmuşsunuz saf adamı. Ya sen koca alık, göz göre göre kazık yiyorsun. Ver bakayım o pabuçları. Getirirsin 2.25'liği öyle alırsın pabuçları. Bir kuruş aşağı olmaz. Bir de teşekkür edersin efendi efendi. Seni gidi eksik etek seni. Siz de uzun ediyorsunuz ama. Anne gidelim hadi lütfen. Burada ne duruyoruz? Gidelim. Akla bak. Gidelim. Sen tut da bilmem nereye git. Başına bu püsküllü belayı zorla satın al. Sen bana baksana biraz. Bana eksik etek diyor bir de. Bak ben senin burnundan nasıl fitil fitil getireceğim. Eksik etek ha? Sana söylüyorum. Dinlesene. Anladık söyle ne diyecekmişsin? Komşularla hırsız gürsüz yaşadım şimdiye kadar. Kavga gürültü nedir bilmedim. Bir de bana çıkışıyor. İyilik yaramıyor sana galiba. Senden yana çıktık soymasınlar, kazıklamasınlar seni diye araya girdik. Fena mı ettik yani? Ne zamandır sağ beyim, sola paşam deyip durdum hep. Bir dırıltı çıkmasın diye. Bak inanırım ona. Senin damarlarında akan kan değil ki ayol, sulandırılmış niyet şekeri. Damarıma bastıkları da oldu. Sövdüler, saydılar, yine de oralı olmadım. Mahalle karılarının diline düşeceğime, ele güne maskara olacağıma susar otururum daha iyi. Bak benden söylemesi, sen yine bildiğini oku. Ne yapmışım ben yani? Suçum ne? Evi temiz tutayım diye akşamlara kadar didin değil mi kabahat? Yemek diyorsun, şıp koyu veriyorum önüne yemeğini. Ömründe gördün mü acaba sen böyle ikramı? Ya mineli, gümüş zincirli saatin? Söyle, bir akşamda kurmayı unuttun de. Daha ne istiyorsun bilmiyorum ki. Ama niyetin beni kul köle etmekse, bak ona yokum. Aklıma estiği gibi yaşadım şimdiye kadar. Şimdiden sonra da öyle. İyi, sen böyle devam et yine. 3 ay oldu evleneli. Memnun edeceğim, mesut edeceğim diye seni elimden geleni yaptım. Ama sen hayatımı zehir etmek için, beni ele güne kepaze etmek için bir yapmadığını bırakmadın. Dediğim gibi benden söylemesi sen yine böyle devam et. Vay beyim vay. Sen yine böyle devam et demek. Ne sandın ayol? Tabii devam edeceğim. Kolay gelsin. Ama neler döndüğünü görmüyorum sanıyorsan yanılıyorsun. Ne yapıp ettiğinin kimlerle konuşup görüştüğünün farkındayım. Bak onu da söyleyeyim. Artık burama kadar geldi. Burana gelmiş yok orana gelmiş. Sanki pek umurumdu. Senin söylediğin de, söyleyeceğin de vız gelir bana, anladın mı? Bir şey söylemiyorum ki ben. Sade yavaş konuş diyorum sana. Yavaş mı konuşayım? Bu da iyi. Demek ben bağırıyorum deminden beri. Hem bağırsam ne lazım gelir? Bak mahalleyi ayağa kaldırayım da görsen. Budala, öküz herif. Aman bağır. Bağır, bağır, daha bağır. Sesin kısılırsa yarın... Korkma. Diken üzümü kaynatırım sana. İyi. Benim de mutfağa girmeye zaten niyetim yoktu. Bu akşam da çıkar deve dikeni otlarsın. Ne olacak? Kimin ne otlayacağı belli olmaz. Yarın ola, hayır ola. Açık Dergi.